tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 20 stycznia, jest 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Kolejny punkt rozejmu wykonany. Izrael zwolnił 90 palestyńskich więźniów. Papież negatywnie o zapowiedziach Donalda Trumpa w sprawie nielegalnych imigrantów. Mgły mogą utrudniać jazdę niemal w całym kraju, ostrzega IMGW. Izrael uwolnił 90 palestyńskich więźniów, głównie kobiet i dzieci. To kolejny punkt porozumienia z Hamasem o zawieszeniu broni w Strefie Gazy, które wczoraj z opóźnieniem weszło w życie. W pierwszej fazie rozejmu z więzień zwolnionych ma zostać łącznie prawie 2000 Palestyńczyków. Wcześniej uwolnione zostały 3 przetrzymywane od 15 miesięcy izraelskie zakładniczki. Agencja AFP pisze, powołując się na wysokiego rangą urzędnika Hamasu, że przekazanie Izraelowi kolejnych zakładników nastąpi w sobotę, nie podaje liczby osób. Zdaniem Mariusza Borkowskiego, byłego korespondenta na Bliskim Wschodzie, to wyjątkowo kruche zawieszenie broni, które jest jedynie zamrożeniem konfliktu. Międzynarodowy plan pokojowy obejmuje 3 fazy działań. Pierwsza faza, którą wcielamy obecnie w życie, została po boleściach ogromnych wynegocjowana. Druga faza została zarysowana, jest zgoda, ale właściwie nic nie podpisano jeszcze. I trzecia faza, bardzo daleka, to jest odbudowa Strefy Gazy, co według specjalistów potrwa nawet 14-15 lat. Ostatnie przewidywania ekspertów mówią o tym, że 10 lat potrwa wywożenie gruzów z Gazy, która od 70 do 90% leży w gruzach. Wojna wybuchła 7 października 2023 roku po ataku Hamasu na Izrael. W odpowiedzi Tel Awiw do wczoraj przez 15 miesięcy prowadził działania zbrojne w Strefie Gazy. Według palestyńskich władz zginęło ponad 46 tysięcy cywilów, a ponad 100 tysięcy zostało rannych. Donald Trump już oficjalnie zostanie dziś 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Inauguracja rozpocznie się od anglikańskiego nabożeństwa. Kulminacyjny punkt uroczystości, czyli złożenie przysięgi, ma się odbyć w południe, czyli o 18 naszego czasu. Papież skrytykował zapowiedzi Donalda Trumpa wydalenia nielegalnych migrantów ze Stanów Zjednoczonych. Franciszek mówił o tym w wywiadzie dla popularnego programu telewizyjnego Jaka dziś pogoda. Papież, pytany o migrację, powiedział, że tylko migranci mogą rozwiązać głęboki kryzys demograficzny w krajach rozwiniętych. Potem odniósł się do zapowiedzi Donalda Trumpa. Jeśli to prawda, będzie to nieszczęście. Dlatego, że biedacy, którzy nic nie mają, będą musieli zapłacić za nierówności społeczne. Tak się nie robi. Franciszek wyraził radość z powodu zawieszenia broni w Strefie Gazy. Podziękował mediatorom i wszystkim, którzy doprowadzili do porozumienia. Ponownie nazwał wojnę porażką i szaleństwem, a pokój aktem odwagi. Przywołał opinię ekspertów, którzy twierdzą, że pieniądze wydawane w ciągu jednego roku na zbrojenia rozwiązałyby skutecznie problem głodu na świecie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. 8-letnia dziewczynka wypadła z wyciągu krzesełkowego w Białce Tatrzańskiej. Dziecko spadło z wysokości około 10 metrów. 8-latka jest w stabilnym stanie, niezagrażającym życiu. Do wypadku doszło na początkowym odcinku kolejki przy dolnej stacji. Podczas wsiadania dziewczynka źle zajęła miejsce na krzesełku wyciągu i spadła w okolicach dolnej stacji. Na miejscu od razu zjawili się ratownicy TOPR, którzy udzielili pierwszej pomocy, a następnie na pokładzie śmigłowca przetransportowali poszkodowaną do szpitala w Zakopanem. Powiedział rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek. Dziewczynka jeździła na nartach w Białce Tatrzańskiej ze swoją rodziną. Przyjechała na ferie z województwa śląskiego. Przed mgłami osadzającymi szać prawie w całym kraju ostrzega Instytut Meteorologii. Lokalnie może być ślisko. Alerty obowiązują na południu, południowym zachodzie, w centrum i na wschodzie. Lokalnie widoczność może być ograniczona nawet do 100 metrów. W południowej połowie kraju, czyli tam, gdzie jest na minusie, mgły zamarzają i na drogach może być niebezpiecznie. W kotlinach górskich Karpat przez najbliższe 2 noce możliwe są spadki temperatury nawet do minus 11 stopni. Z kolei na wzniesieniach górskich mogą to być temperatury nawet do 3-4 stopni powyżej zera, więc będziemy mieli do czynienia właśnie na południu Polski z bardzo dużym zróżnicowaniem termicznym. Mówi synoptyk Michał Kowalczuk. Na północy z kolei w województwach pomorskim i zachodniopomorskim mogą pojawić się niewielkie marznące opady. Klimat. Nad ranem w kilkunastu miastach w zachodniej Polsce i na południu stacje pomiarowe pokazują smog. Unikać aktywności na zewnątrz powinni mieszkańcy Jeleniej Góry, Krotoszyna, Kalisza, Kłodzka, Nowej Rudy, Nowin, Starachowic, Tomaszowa Lubelskiego, Dębicy i Krakowa. Bardzo dobra jakość powietrza występuje z kolei w Słupsku, Łomży, Toruniu, Inowrocławiu, Ełku i Rzeszowie. Między godziną 11 a 13 warto rozważyć oszczędzanie energii. W innych można normalnie korzystać z prądu bez szkody dla środowiska. Sieć wówczas nie powinna być przeciążona. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O poranku najważniejszą informacją jest ta o mgłach. Gęste mgły będą nam towarzyszyć niemal w całym kraju. Mogą ograniczać widzialność do 200 metrów, mogą się lokalnie utrzymywać nawet przez większość dnia. A co w prognozie oprócz mgły? Mniej chmura, więcej słońca, podobno, i temperatury od mrozu w górach i okolic zera w Małopolsce oraz na Pomorzu do 6 stopni na Dolnym Śląsku. Na ogół będzie od 2 do 4 stopni. Prawie 6 minut po godzinie 6. Dzień dobry, a na dzień dobry Łubudu. I'm Metallica na początek dnia i początek tygodnia w programie trzecim. Prawdziwe łubudu, nie mylić z łubudubu. Zapraszamy do Trójki. No właściwie nie powinno się, prawda? Czymś się różnią łubudu i łubudubu. Jestem niemal pewny, ale proszę mi w tej kwestii pomóc. Jakie są różnice? Dwie dwójki i siedem trójek to zadanie dla Państwa na początek naszego spotkania, a to jak zwykle potrwa do dziewiątej. Łubudu kontra łubudubu. Od tego zaczynamy. A do godziny dziewiątej oczywiście w porannej audycji sprawy ważne i też te mniej poważne, choć drugie bardzo przyjemne, bo dziś rozpocznie się nasz plebiscyt na najlepszą piosenkę z filmów o agencie 007. Szczegóły jeszcze przed godziną siódmą. A poza tym w programie skoki w Zakopanem, podskoki w Waszyngtonie, wyskoki na portalach mety i też przyrodnicza odskocznia. Podobno jest szansa, że Morze Aralskie wróci na mapy jako prawdziwy zbiornik wodny, tylko czy sensacyjne doniesienia mediów mają szansę się sprawdzić? No my to sprawdzimy. Ale zaczniemy od skoków, tych na nartach za kilka minut. Katarzyna First-Wojtkowska, Stanisław Perzyna, Paweł Turski i Robert Grzędowski. W tym składzie zapraszamy do Trójki, a teraz Daria Zawiałow. Trzecie piętro, stare drzwi, obłędnie pachnie ciastem, pieczesz mi. Jakiś hit. Miałaś rzucić fajki dziś, uśmiechasz się wciągając w płuca dym. W fotelu śpisz. Rano czekam, aż mi wyślesz cyberkartki, tak wkurzałem. Na telefonie niedostępny masz abonent, wiem. Masz teraz dobrze się. Kto pogłaśnie mnie po głowie? Kto mi powie, że wybrałam źle? Czy słyszysz mnie? Przed snem. Ballada o niej Darii Zawiałow, w trzecie miejsce, czyli podium ostatniego notowania listy przebojów pierwsza trójka. Podium, cóż to takiego, zastanawiają się kibice polskich skoczków narciarskich, bo skoro Iga Świątek zagra dziś w końcu o ludzkiej porze, to o poranku skupimy się na skokach właśnie. W naszym sportowym kąciku Andrzej Grabowski, dzień dobry. Dzień dobry. Prosto z Zakopanego. Trzycyfrowe wartości, Andrzeju, osiągnęły ceny biletów na skoki w Zakopanem. Sukcesów reprezentacji Polski ostatnio brak, a mimo to pod Wielką Krokwią w weekend znów było dużo ludzi. Fenomen skoków trwa. Oj tak, wydaje się, że nawet kiedy patrzy się na te ceny, to powinno coś dawać do myślenia i rzeczywiście chyba najbardziej biło to po oczach przy kwalifikacjach, gdzie za najtańszy bilet trzeba było zapłacić ponad 100 zł i rzeczywiście to się na frekwencji odbiło, bo za jeden skoki to niekonkursowe płacić takie pieniądze to jest dość duże szaleństwo. Natomiast jeśli chodzi o konkursy, no to te najtańsze bilety to minimum 200 zł. Łatwo sobie wyobrazić. Czteroosobowa rodzina jedzie na dwa dni, to jest 800 zł razy 2600 i dodawać te wszystkie koszty związane z wyprawą do Zakopanego, to się robi słuszna suma. Natomiast w narodzie rzeczywiście entuzjazm nie ginie, mimo wyników, zaraz się zresztą o tym państwo przekonają, ludzie wciąż chcą jeździć na skoki i ceny im nie straszne, słuchamy. Nadzieja będzie zawsze. Zawsze wierzymy. Jeżeli tak popatrzeć, to każdy z zespołów zawsze miał jakiś spadek, potem w górę, więc mamy nadzieję, że polska reprezentacja ma to samo. Teraz spadek, a potem pójdzie w górę. Pierwszy raz. Na schodach drugi raz. Wczoraj byliśmy. No chcemy wspomóc tą naszą drużynę. Przyjechaliśmy. Ceny biletów może nie ma tragedii. No idziemy na trybuny w każdym razie. Tak, idziemy na trybunę D, także jakbyście chcieli, to możecie przyjść na trybunę D. Trochę droższe, ale jeszcze nadal stać na te bilety. No jak słyszymy, ta optymistyczna część polskiego społeczeństwa na pewno obecna na skokach narciarskich, ale Andrzeju, czy polskie skoki są w takiej sytuacji, w której mogą być nazywane tak jak skoki fińskie od wielu, wielu lat? Fińskie skoki w kryzysie, to słyszymy od 20 lat. Czy Polakom też to grozi? Wydaje mi się, że to jednak nie są te przypadki, bo u nas zawsze co roku ktoś się pojawi, kto łata tę dziurę przy okazji problemów kubackiego Stocha i Żyły. Rok temu był to Aleksander Zniszczoł, teraz Zniszczoł dość poważnie się sportowo pogubił. No ale jest Paweł Wąsek i widać, że się bardzo, bardzo ładnie rozwija. Niektórzy zresztą nie od wczoraj nazywają go takim baby Stochem, czyli takim nieoficjalnym następcą, bo rzeczywiście, gdyby odjąć te wszystkie takie technikalia, że rzeczywiście jesteśmy w stanie rozróżnić zawodnika od zawodnika, to kiedybyśmy spojrzeli na technikę lotu, to rzeczywiście oni stylistycznie są do siebie rzeczywiście bardzo, bardzo podobni, więc czemu się dziwić? Paweł Wąsek rzeczywiście jest takim promyczkiem. Piąte miejsce, tak jak dwa tygodnie temu w Innsbrucku, to podium zbliża się coraz bardziej. To już niespełna 5 metrów, więc ta perspektywa powoli staje się realna. Pewnie jeszcze nie tak szybko, ale w tym sezonie wydaje się, że on się gdzieś do tego podium zbliży. Inną kwestią jest to, że pozostali nasi kadrowicze raczej nie spisują się za dobrze i jeśli Dawid Kubacki i Kamil Stoch zadowoleni są z miejsca, właściwie ze skoków na trzecią dziesiątkę, no to widzimy, że za dobrze po prostu nie jest. A nawet kiedy spoglądamy do tej drugiej ligi, czyli do Pucharu Kontynentalnego, no to za naszymi weekend koszmarny i właściwie tylko Maciej Kot, który tam dwa razy się przyzwoicie spisał, jakoś to załatał, a widać, że problem nie niknie, niestety. No to czy w tej całej mizerii wyniki Pawła Wąska, który jak słyszymy zbliża się do podium, wystarczą za argument, by nie zwolnić trenera Tomasa Turnbichlera? Na pewno to rozmawiałeś z Zakopanem, z Adamem Małyszem. Akurat niestety gdzieś mi się udało uniknąć prezesa, tak przez przypadek niestety. Natomiast jeśli chodzi o trenera, to sam jestem ciekaw, bo widać, że tutaj jego praca przynosi efekty i też wiadomo nie od wczoraj, że Wąsek jest takim jednym z niewielu skoczków, który rzeczywiście w pełni słucha Tomasa Turnbichlera w przeciwieństwie do czasem do kadrowej starszyzny. Więc widać, że jeśli zawodnik podąża w pełni za myślą trenera, to jakieś efekty tego są. Pytanie tylko, co dalej, bo rzeczywiście refleksja jest poważna. Z jednej strony wreszcie Turnbichler dokonał tego, o co chodziło, czyli wyszkolić jakiegoś nieco młodszego zawodnika na poziom światowy, a z drugiej to jest tylko jeden skoczek. Trudna sprawa i pewnie tam się będzie mocno po głowie Adam Małysz wiosną drapał. I pewnie będą też czekać na jakieś informacje kibice, także ci, którzy tak licznie zgromadzili się w weekend w Zakopanem pod skocznią. I był wśród nich Andrzej Grabowski. Andrzeju, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. The Cure tymczasem w trójce. High na 20 minut po szóstej. prawie 24 minuty po szóstej. Przegląd prasy. W Dzienniku Gazecie Prawnej przeczytamy dziś o e-doręczeniach, a konkretnie o problemach w działaniu tej usługi. Wysyłka cyfrowego listu za pomocą obowiązujących od początku roku e-doręczeń trwa nawet kilka dni, o ile po drodze pismo nie zgubi się w systemie. Z ustaleń gazety wynika, że w samej Warszawie w ostatnich dniach nie udało się skutecznie przesłać kilkuset pism. Nie lepiej ma wyglądać ta sytuacja w mniejszych urzędach. Tam również system nie wytrzymuje obciążenia, a efekt jest taki, że pracownicy urzędów muszą czekać nawet kilkadziesiąt minut na otwarcie skrzynki lub kilka godzin na pobranie niewielkiego załącznika. XXI wiek. Dziennik Gazeta Prawna dowiedział się, że samorządowcy podczas niedawnego spotkania z przedstawicielami resortu cyfryzacji Poczty Polskiej i Centralnego Ośrodka Informatyki zażądali wyłączenia systemu, jeśli usterki nie zostaną usunięte do końca stycznia. I jeszcze Koszalin i wieści z tamtejszej pływalni w przeglądzie prasy. Sportowe wieści, rzecz jasna i imponujące. Bartłomiej Kubkowski, którego mogą Państwo kojarzyć z prób przepłynięcia Bałtyku w pław, porwał się w weekend na rekord świata w 24-godzinnym pływaniu i ten rekord pobił, a sprawę opisuje m.in. Polskie Radio Koszalin. Na stronie czytamy, przez 24 godziny pokonał 4143 długości 25-metrowego basenu w koszalińskim akwaparku, co dało bagatelę 103 km i 580 metrów. Tym samym pływak ustanowił rekordy Polski i świata. Do starego rekordu Holendra Martena van der Weydena Bartłomiej Kubkowski dołożył 780 metrów. Ciężko pracowałem, aby zdobyć ten rekord. W połowie dystansu wiedziałem już, że jest na to duża szansa. Marzyłem o tym i ciężko na to pracowałem, przyznał Kubkowski. Praca się opłaciła. Wielkie gratulacje. A Bartek przyznał w rozmowie z Polskim Radiem Koszalin, że w wakacje po raz czwarty spróbuje powalczyć z Bałtykiem. Do 4 razy sztuka. Oby. W tym przypadku. Tilt w Trójce, jest 6:26. Runął już ostatni mur między nami. Runął już ostatni mur. Między nami nie mówimy ani słowa, bo tego się nie da powiedzieć słowami. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic. Tego się nie da powiedzieć słowami. Nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic. Zapraszamy do reklamy. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert, a do tego na wybrane produkty do 30 rat 0%. RRSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę. W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto. Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. Najważniejsze informacje w skrócie serwisu Trójki i Anna Kowalik-Blankati. Prezydentura Donalda Trumpa ma być okresem prosperity dla Stanów Zjednoczonych. Dziś w Waszyngtonie oficjalne zaprzysiężenie. Wieczorem Trump wystąpił na wiecu i powtórzył swoje cele. Powstrzymamy inwazję na nasze granice. Odzyskamy nasze bogactwo. Uwolnimy płynne złoto, które znajduje się pod naszymi stopami. Przywrócimy ład i porządek w naszych miastach. Główne uroczystości zaprzysiężenia rozpoczną się około 18 czasu polskiego. Ze względu na niekorzystną pogodę ceremonia odbędzie się wewnątrz Kapitolu. Aż 70 milionów mieszkańców wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych jest zagrożonych śnieżycami i silnym mrozem. Ostrzeżenia dotyczą m.in. Nowego Jorku, Filadelfii i Bostonu. Odczuwalna temperatura w niektórych rejonach Dakoty Północnej i Minnesoty może wynieść nawet minus 48 stopni. W rejonie Nowego Jorku już odwołano prawie 130 lotów, drugie tyle zostało opóźnione. Do jutra mogą potrwać prace rozbiórkowe po katastrofie budowlanej w Lublinie. Wiadomo, że mieszkańcom zawalonej kamienicy przy Bernardyńskiej 10 trzeba będzie znaleźć nowe mieszkania, powiedział Mirosław Sokal z lubelskiego ratusza. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie skontaktował się z nimi i wiem, że są umówione na zabezpieczenie miejsc lokali, a także miasto wystąpi do wojewody o przyznanie zasiłków. Nie wiadomo natomiast kiedy i czy lokatorzy z dwóch sąsiednich budynków będą mogli wrócić do swoich mieszkań. W sumie ewakuowanych zostało około 30 osób. Pełny serwis Trójki o 7. Niewiele widać przez mgłę i tak będzie miejscami nawet przez cały dzień. Gęste mgły najważniejszym elementem prognozy pogody na poniedziałek, także z perspektywy drogowej. Ale jeśli się przetrą, to niebo nie powinno być bardzo zachmurzone. Może być dziś słonecznie. Jeśli chodzi o temperatury, w najcieplejszym momencie dnia to będzie tak. Od mrozu w górach i okolic zera w Małopolsce oraz na Pomorzu do 6 stopni na Dolnym Śląsku, ale na ogół od 2 do 4. Ważna kwestia do rozstrzygnięcia o poranku narodziła się w porannej audycji. Szukamy różnic między łubudu a łubudubu. Dwie dwójki i siedem trójek. Chciałem powiedzieć, jak redaktor prowadzący powiedział łubudu, od razu przypomniał mi się polski zespół łubudu z piosenką Ja mam fioła. A on puścił zwodniczą metalikę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pozdrawiamy. Nie może być tak wszystko bezpośrednie. Zwody też są potrzebne, ale co z tymi różnicami? Różnica między łubudu a łubudubu. No właśnie mi się wydaje, że to znaczenie ma zupełnie przeciwstawne, bo to łubudubu to tak bardzo pro, a łubudu to tak bardziej anty. Łubudu jest anty, łubudubu jest pro. Coś w tym jest, ale szukamy dalej. Może 2 2 7 3. O tych różnicach mogą Państwo dziś opowiadać o poranku. Vanessa Paradis, Be My Baby, to w trójce za 27 minut 7. Zapowiadałem, drodzy Państwo, że będą dziś skoki w Zakopanem i podskoki w Waszyngtonie, bo tam na pewno uwijają się w podskokach przed dzisiejszą, już dzisiejszą inauguracją prezydentury Donalda Trumpa. Nasz amerykański, waszyngtoński korespondent jest na linii. Przywitamy się po prezydencku. How are you, man? Powinien odpowiedzieć How are you, Mr. President, ale jeszcze prezydentem chyba nie jesteś. Nie, jeszcze to przede mną. Marek Wałkuski, dzień dobry, dobry wieczór. Witam serdecznie. W ten sposób przywitał cię prezydent Joe Biden w swoim ostatnim dniu. Jak wyglądał ten jego ostatni dzień, o czym Joe Biden mówił przede wszystkim na zakończenie swojej kadencji? No to był przedostatni dzień, bo ja spotkałem Bidena w sobotę czasu waszyngtońskiego. No, wiedziałem, że pomylę wieczorem, z tymi godzinami. Ale późnym wieczorem, tak. Jeśli weźmiemy pod uwagę różnicę czasu, to możemy powiedzieć, że to ostatni dzień. Ja miałem okazję chwilę rzeczywiście pogadać. Przypadkowo spotkałem Bidena w Białym Domu. On odprowadzał gubernatora stanu Illinois, który zwiedzał sobie wtedy Biały Dom. No i miałem okazję chwilę z prezydentem amerykańskim porozmawiać. Między innymi zapytałem go o przesłanie do Polski. On trochę opowiadał o swoim relacjach z Polonią, z Polakami amerykańskiego pochodzenia. Mieliśmy także krótki fragment takiej prywatnej rozmowy. Biden już jest w takim nastroju, gdzie widać po nim, że to emocjonalnie przeżywa. Nawet w tej rozmowie ze mną ja to odczułem. Po po tej rozmowie ze mną wraz z pierwszą damą udali się do Karoliny Południowej, do Charleston. Tam między innymi Biden komentował to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Natomiast to jeszcze nie jest ostatnie słowo Bidena, dlatego że dziś przyjmie w Białym Domu prezydenta elekta, czyli Donalda Trumpa, i pierwszą damę, przyszłą Melanię Trump. Najpierw spotkają się na herbatce, bo takie zaproszenie Biden wystosował do Trumpa, a potem razem pojadą w tej samej limuzynie na Kapitol, żeby doszło do tego symbolicznego przekazania władzy. Co ciekawe, to jest coś, czego Biden od Trumpa nie dostał, dlatego że Trump nie potrafił pogodzić się z przegraną, kwestionował wyniki wyborów. No i zanim rozpoczęła się ta inauguracja, to po prostu wsiadł do samolotu i odleciał. Joe Biden go traktuje zupełnie inaczej. No i tak jak mówiłem, będzie to takie wspólne przedpołudnie, a potem Biden zostanie pożegnany i wraz z pierwszą damą odlecą z Waszyngtonu. Już nie Air Force One, bo nie będzie prezydentem, więc samolot, którym będzie leciał, nie będzie mógł nazywać się Air Force One. Dziś ta ceremonia zaprzysiężenia Donalda Trumpa. Nie wiem, jak bardzo wyjątkowa ona jest z tej amerykańskiej perspektywy, czy to może bardziej formalność, ale wyjątkowa jednak będzie pod tym względem, że pod dachem. I tu mówimy o tej kanadyjskiej zemście pogodowej. Tak, ja patrzyłem na mapę pogody, to wygląda tak, jakby ta masa arktycznego powietrza sunęła znad Grenlandii i Kanady, więc rzeczywiście może to być zemsta Kanadyjczyków i Grenlandczyków, ale moim zdaniem dla Trumpa to jest całkiem korzystne, dlatego że, nie wiem czy pamiętasz, 8 lat temu cała Ameryka śmiała się z Trumpa, dlatego że on dowodził i swojemu rzecznikowi prasowemu kazał dowodzić, że zgromadziły się na jego inauguracji największe w historii tłumy, że takich tłumów to żaden prezydent. Ale to już czasy zdjęć z dronów były już wtedy. Tak, po czym pokazano, że ten plac był praktycznie pusty. Dużo mniej, dużo mniej niż na przykład na inauguracji Obamy. No i dzięki temu, że ta impreza została przeniesiona do rotundy Kapitolu, no to tych kontrowersji nie będzie. Nie będzie też tej całej oprawy, czyli tej uroczystej parady. Nie będzie tych orkiestr, które miały grać przed Kapitolem. Nie będzie obserwacji tej parady z trybun, które budowano już od kilku miesięcy, one stoją gotowe przed Białym Domem, nawet ocieplane są, no ale to wszystko zostanie, nie będzie wykorzystane, dlatego że ceremonia, tak jak wspomniałeś, będzie odbywała się w środku, w rotundzie Kapitolu, będzie dużo mniej gości, no a zamiast parady Trump uda się do hali sportowej Capital One Arena, gdzie gra zespół między innymi Washington Capitals, hokeiści. No i koszykarze amerykańscy, waszyngtońscy grają i tam spotka się ze swoimi zwolennikami zamiast tej parady, zamiast tej uroczystości przed Kapitolem. Ale to może sprawić, że mniej uwagi poświęcone takim tym uroczystym obchodom będzie sprawiało, że więcej uwagi poświęcimy słowom Donalda Trumpa. Czego się spodziewać po tych jego pierwszych przemówieniach, po tych jego pierwszych decyzjach na podstawie ostatnich tygodni bardzo burzliwych także właśnie w języku i w wypowiedziach Donalda Trumpa? No tak, cała kampania była burzliwa. Co ciekawe, Trump, jeszcze wtedy, kiedy nie było wiadomo, że przyjdzie ta fala zimna i impreza zostanie przeniesiona z pleneru do środka, ogłosił, że spotka się ze swoimi zwolennikami w hali sportowej. Taki pierwszy wiec już właśnie miał miejsce wczoraj, ponieważ Trump chciał pokazać, że jest wśród tłumu, na zewnątrz tego tłumu mogło nie być, w związku z tym takie spotkanie, taki wiec zorganizował. No i tam między innymi mówił o tych swoich zapowiedziach, to znaczy powtarzał de facto to, co mówił w czasie kampanii wyborczej, natomiast to, co podkreślił, że bardzo poważnie traktuje te swoje zapowiedzi. No i wszystko wskazuje na to, że o ile w pierwszej kadencji nie wszystkie obietnice, zrealizowanie nie wszystkich obietnic albo większości się nie udało, tak teraz Trump jest zdecydowany, zdeterminowany, żeby je spełnić. To jest między innymi walka z nielegalną imigracją. Trump zapowiadał masowe deportacje. Nie wiemy, jak te masowe deportacje będą wyglądały i czy rzeczywiście będą dotyczyły tylko tych imigrantów, którzy popełnili przestępstwa, czy wszystkich nielegalnych nielegalnych imigrantów. No ale te pierwsze decyzje to mają dotyczyć jakby uszczelnienia, zamknięcia południowej granicy. Trump ma ogłosić stan nadzwyczajny. To jest kwestia odblokowania odwiertów ropy naftowej na terenie Stanów Zjednoczonych. To jest kwestia wycofania różnego rodzaju rozporządzeń i przepisów wprowadzonych przez Joe Bidena dotyczących na przykład praw mniejszości seksualnych i tak dalej. Także Trump dziś już zacznie podpisywać te rozporządzenia, no i będzie to robił także w kolejnych dniach. Jego zwolennicy i sam Trump mówi, że te mechanizmy administracyjne, które zadziałały, utrudniły mu zadanie w czasie pierwszej kadencji, że teraz sobie z nimi doskonale poradzi, bo jest dużo lepiej przygotowany. Jego zespół się dużo lepiej przygotowywał do tego, do przejęcia władzy. Na pewno oczy całego świata będą zwrócone w najbliższych dniach, a szczególnie dziś na Stany Zjednoczone. O tym będziemy opowiadać w Trójce. Będzie także opowiadał Marek Wałkuski. Marku, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Anytime I bleed, you let me go, yeah. Anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Ra-da-da-da. 'Cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you. Put your love in the hand out. need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow all my life was hanging over me. A broken man that I don't know won't even stand, I never stand to be my soul. Why we're chilling, why we're chasing, why the bottom, why the basement, why we got good shit, don't embrace it. Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, trust me, good. I went up in a feature town where we could be at, like a heart in the best way, shit. You can give it away, you have, and you take the bait. But I keep walking on, keep moving the dog, keep open for, then the dog is yours, keep also home. Cause I don't wanna live in a broken home, girl, I'm begging. Yeah, yeah, I'm begging, begging you to put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you to put your love in the hand now, darling. I'm finding hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back, I'm just a call, but your face is black. I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out. Maneskin, Begin w Trójce. Za 10 minut będzie godzina 7. Czas na nasz plebiscyt, na najlepszą piosenkę o przygodach Jamesa Bonda. Ale dostaję informację od Pawła, wydawcy. Paweł, aha, chodzi o materiał niecierpiący zwłoki. Z wydawcą się nie dyskutuje, więc posłuchajmy. Ostatnie tygodnie przy Myśliwieckiej brzmiały w ten sposób. Hold your breath and count to ten. Robert, co ty znowu robisz? No myślę, wybieram, kombinuję, układam i w ogóle nie przeszkadzaj mi teraz. Tak. Mogę ci przeszkodzić? Nie, wiesz co, bo nagrywam. Ale tylko jedna sprawa. Najlepsza piosenka z Bonda, twoim zdaniem. Znowu? A, bo ja ciebie już pytałem. Dobra, to nie, to na razie. Już piąty raz. No i słyszą państwo, Grzędowski znowu. On nawet jak do pokoju wchodzi, to mówi Grzędowski, Robert Grzędowski. O, Marcin, Marcin, mam pytanie do sorry, ciebie. Przyspieszę się na razie. Robert, możesz ciszyć, bo już znamy tę piosenkę na pamięć. Przepraszam, już daję ciszej. Tobie też przeszkadza? Piosenki z Bonda przeszkadzają? Nigdy w życiu. Piosenki z Bonda to jest samo dobro, to jest esencja, to jest mistrzostwo świata. Trzeba słuchać. Możemy się umawiać na odsłuch bondowy, bo poranek ma wydanie przez ścianę z popołudniem. Robert, słuchajmy razem. Pokój 141, tutaj ty przez ścianę, Moniko, z Robertem. No właśnie, wiesz co, już trudno mi tu wytrzymać, bo no zobacz, próbuję coś tutaj napisać. Nie mogę się skupić, bo ciągle Robert... Czyli się cieszysz, że ten plebiscyt. Bardzo się cieszę, że jest ten plebiscyt, bo dzięki temu ja chyba będę uwolniona tych piosenek. Jak on zacznie grać jedno w kółko? Wszyscy zamkniemy Roberta z tą jedną piosenką i będzie uwięziony do końca swoich dni. This is the end. Chociaż Aneta Aftoniuk się za mną wstawiła, na szczęście. Tak, przygotowania były długie i bardzo trudne i żmudne, ale możemy zaczynać. Jest z nami pomysłodawca tego plebiscytu, czyli pan Robert ze Świdnika. Dzień dobry. Dzień dobry. No to panie Robercie, poproszę o to oficjalne otwarcie. No więc w związku z tym oficjalnym otwarciem przyszło mi do głowy takie hasło. Bondomaniacy, bondofani świata, łączcie się. Bądźmy razem, słuchajmy tych piosenek, bo naprawdę, niektóre są naprawdę bardzo fajne, bardzo udane. Oficjalnie uważam, że plebiscyt możemy otworzyć. No to zaczynamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję i życzę powodzenia. Niech lepszy wygra.